विवाद दिवु किसको मारे मेरे बोलो दिवु क्रीड़ा कितने थे दस झिषंता परसिमपति न हम झिष से आएगा तत्त परसिमपति दिव धातु से दिव में उकार की संज्ञा किस सूत्र से दिव अगर तीप करते से प्राप्त है हैं उसको बात करेगा दिवा दिव्य श्यन सब स्थान सब नहीं होगा श्यन होगा श्यन के सकार की संज्ञा नकार ये शीत है श्यन हैं शीत हो तो उसकी सार्वधातु संज्ञा होगी शीत की सार्वधातु संज्ञा होती किस तरह की सार्वधातु संज्ञा होने पर क्या होगा आगे सार्वधातु के है आगे क्या होगा श्यन सार्वधातु के है सार्वधातु होने से और क्या होगा आगे गुणबुद्धि निषेध क्या बोलो बोलो जोर से बोलो सार्वधातुक मापी सूत्र से गीतवत गीतवत होने से गीति सूत्र से क्या सूत्र गिनती च ना च है च नहीं हाँ गिनती जैसे निषेध हो जाएगा तो दिव्य धातु से तीव शन होने पर दिव्य धातु के इकार की उपधा को पुगंत लघु पद से सूत्र से गुण प्राप्त है प्राप्त है हैं उसका निषेध कौन करेगा किंग सप अपवाद हुआ अभी गुण नहीं होने पर हली चय के सूत्र रेप वांत उपधा धातु दीर्घ हल पर हो तो हल गया दीर्घ हो गया दिव्यति क्या बनेगा बोलो तो सरल है ना कुछ नहीं सब स्थान में वाली चल लग गया गुण भी नहीं है अगर लीट लकार में दी भाई क्या बोले बोलो बोलो हैं दिव्य थी लीट लकार में क्या बनेगा क्या बनेगा बोलो आगे ठीक है आगे बोलो दिदेव दीदी वो बोलो आगे नहीं बोलो हाँ दिदेव नल में पीती है गुण हो जाएगा कितने स्थान में गुण हुआ तीन हाँ लेट हो गया लूट में क्या बनेगा देविता बनेगा सेठ धातु है सेठ है वांत में कोई आया नहीं देविता लेट में क्या बनेगा देवी सती लोट में क्या बनेगा दिव्य तो दीर्घ हो जाएगा किसे तो से दीर्घ होगा आगे बोलो सब दीर्घ हो जाएगा दिव्य तो दिव्य में ही क्या लोप हो जाएगा कोई सूत्र है ही को लोप करेंगे नहीं हाँ जैसे बुआदि में होता है हो गया लौंग में अटागम होगा टीका इकार इतर से लोप हो जाएगा हली चला गया लंग लगा में हाँ रूप बन गया क्या रूप बनेगा अधिव्यत बोला गया आगे कौन सा लगकर चलेगा है क्या विधि रेप है ना नहीं विधिलिंग हाँ विधिलिंग चलेगा क्या बनेगा बता सकते हो हैं विद्येत धातु क्या है दिव्येत तो हल है या पूरा है हल है दिव्येत में एक कहाँ से आ गया तो क्या करेगा यो उसके बाद किसके साथ और कहाँ से आया हैं यकार के साथ गुण करेंगे कोई सूत्र है? यकार में अ है, यकार कहाँ से आया? हाँ, स्यन के अकार के साथ किसके साथ गुण होगा? य के कारण। अरे यह समझ में, यह कहाँ से आया? स्यन का ये ई। हाँ तक क्या बनेगा दिव्य तो बोलो। अच्छा हली चला गया, नहीं लगा बोलो, लगेगा क्या करेगा? हाँ बोलो। या सुट का सकार कहाँ गया? सकार सकार नहीं रहा, या सुट का सकार या से में स नहीं, किसको हैं? हाँ या सुट के यह हो गया। आश्रलिंग में क्या बन गया? दीर्घ होगा क्या? किस सूत्र से हली जैसे किसको दीर्घ होगा? ई को दीर्घ अक्रु सार्व धातु दिखे लगे ना नहीं? क्यों अक्रु सार्व धातु सत्र लगे ना नहीं? पता नहीं, अरे में पता नहीं। इगंत कहा गया या अजंत? उनको अजंत हलंत है। दिव्या तो बोलो। दिव्या दिव्या स्तम दिव्या सु दिव्या दिव्या स्तम दिव्या स्त दिव्या सम दिव्या स्व दिव्या स्म। लुंग लकार में सिच होता है, सिच गीट होता है। वृद्धि गुण किस तरह से होगा? कुछ वृद्धि हो जाएगी, सिचे वृद्धि पर संबंध सु सिचे वृद्धि लगे ना नहीं? क्यों? हाँ ये याद रखना है, कहाँ सिच्ची वृद्धि लगती है, कहाँ लगती है सूत्र, कहाँ लग गया है? इंगंत तिंगंत क्या बोल इंक इंक क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? ती ती ई ई आके आगे क्या अनुनासिक कहाँ है? ग के ऊपर है, ई के ऊपर है, ग के ऊपर अनुनासिक नहीं। इगंत आप इंगंत बोलते हो, क्या बोलना? इगंत इगंत है हैं ना इंगंत। सिच्ची वृद्धि परिश्रम से कहाँ लगे आए प्रश्न है। हाँ इगंत यहाँ है नहीं? नहीं तो बदब्रज हलंत से वृद्धि प्राप्त है नहीं? क्या सूत्र प्राप्त है? वृद्धि हो जाएगी, नेट निषेध कर दिया तो वृद्धि नहीं होगी। गुना होगा पुगंत लघु उपदेश, उसको निषेध नहीं करेगा नेटी। गुना होने से क्या बनेगा? इटाइट श्री चलो पे इटाइटी अदेवीत क्या बनेगा बोलो? हाँ लिंग लगा क्या बनेगा? अदे विश्वत बोलो। आगे शिव तंतु संताने, तंतु संतान अर्थ में परिपूरक परिशिव्यति सत्व हो गया किस सूत्र से? परिनिभ परिशिव्यति परिशिष्यव लीट लकार में न्यसेवित एक अंकार रूप है न्यसेवित लुंग लकार में। यहाँ क्या सूत्र लगा? शिवादिना बट बाट नहीं बा प प ब व शिवादिना वाट बा प नहीं शिवादिना वाट व व्यापी न्यसेवित और नसेवित दूसरा रूप कैसे बन गया? वाह विकल्प से। हाँ इसका एक एक रूप लेकर देखा जल्दी, सरल जल्दी हो जाएगा। एक लकार का एक रूप लिखकर दिखा शिव धातु का दीर्घ कैसे होगा, यह गुण नहीं होता है। हाँ लुगंत गुण हो गया ना, दीव धातु से गुण गुण होता ठीक। ए देखो लिंग लकार में ये दीर्घ कैसे होगा, ईट दीर्घ होता ठीक है। ये कह रहे हैं हाँ शिवु के धातु है कि क्या धातु है, श्रीभु गति शोषण हो, श्रीभु धातु का लौट में क्या बनेगा, श्री दीर्घ होगा हरी चल गया, श्रीव्यति लिट में क्या बनेगा बोलो, श्री गुण होगा पुगंत गुण होगा और तुष में क्या बने रू बोलो, श्री फल में क्या बनेगा ठीक है, अथुष में उत्तम पुरुष बोलो कितने बोले, तो एक वचन कितने बनेगा, एक वचन क्या बोलो, शिश्री व आगे शिश्री व बोलो उत्तम पुरुष में बोलो बोलो हाँ? नहीं हुआ बोलो उत्तम पुरुष में हो गया शिश्रे व आगे हाँ शिश्री भी वह एक धातु का वो और एक वह है शिश्रे व शिश्री व शिश्री हम बोल देते हो शिश्री भी वीश्री लोट में क्या बनेगा सेविता लिट में है से भी सती पुगंध गुण पहले क्या बोला था श्री बोला था ना, लोट बोलो लोट जल्दी बोलो श्री श्री व्य तु लंग में हाँ विदने में श्री व्येत असन में श्री व्यात लुंग में क्या बनेगा बोलो अस वित्रिंग में श्रीभु हो गया स्टीभु निरचने केचिद यह इमाम न पठंती स्टीभु का सकार को सत्य होगा किस सूत्र से धातुआदे सहस नहीं होगा कौन इसे करेगा शुभधातु सु शुभ धातु सख सख स्वक स्टीवाम इति न सत्वम अच्छा शुभधातु स्वकृष्टिवाम तो इसे क्या क्या है सुधा तो स्टीबू स्टीबू स्वक्ष नाम पहला आया है हाँ हाँ तो इस संग सत्व नहीं हुआ नयन से ऐसे सा रहेगा हली चल लगेगा क्या बनेगा स्टीव्यति लिट में टी टिष्ठेव लुट में स्टेविता लोट में ठी श्रीव्यतु लंग में आचलने में स्टीव्यत कौन बोलता है नहीं आचलने पूछ रहे हैं आचलने क्या बनेगा लुंग में नहीं विधन में क्या बनेगा वेत वेत ना वेत क्या बने बोलो यह है क्या बोलो स्टेव्येत हो गया आगे क्या था तुहे स्नुसु आदानी आदानी ते के अदर्शनी त्य करें स्नुसु धातु आदि स हो जाएगा निमित्त पाया निमित्त का सब स्नु स्नुस लट में क्या बनेगा स्नुष्य ती अली चीर्घ होगा कैसे अली चल गया अरे जो क्यों नहीं ले गया रेप बांध होता लग गया रेप बांध तो नहीं तो स्नुष्यति लिट में सुस्नुष लोट में लोट स्नो पुगंध गुणा होगा हैं स्नुष्यतु लंग में अस्नुष्यत, विद्रि में असली में स्नुयात स्नुष्यत स्नुष्यात, लुंग में अस्नोषित, आगे बोलो अस्नोषित आगे है स्नसु निरसने, स्नसु का धातु आदि न हो जाए स्न स्नस्यति, क्या बनेगा स्नस्यति, अली जैसे दीर्घ होगा ना नहीं, अतः बुधा लगे ना नहीं बोलो पुगंत गुण नहीं, पुगंत गुण होगा ना नहीं, पुगंत गुण लघु प्रदेश लगे ना नहीं, क्या करता है अरे हाँ गुण करता है, कल बताया था ऐसा नहीं बोलना, कोई सूत्र क्या करता है कि गुण करता है, इतने से हो जाएगा इतने इगंत को पुगंत लघु प्रदेश इगंत करता है या अजंत को, पुगंत लघु प्रदेश इगंत को गुण करता है, हाँ उपधातु के उपधा इक उपधा के इक को उपधा के लघु पद इक को गुण करेगा, हाँ एक धातु स्नस्यति बन गया, लेट में बनेगा क्या ससनास, आगे बोलो ससन तू है नीचे क्यों देखे तो बोलते समय जो पूछते फिर नीचे देखे तो बोलो ससन तू क्या बनेगा, देखो धातु स्नस है द्वित्व है ना अभ्यास में सो आएगा तो क्या बनेगा सस्न सस्न सतु, धातु स्न से और अभ्यास में सो आएगा एक सर्दी का सस्न स्न सतु, थल में क्या बनेगा हैं सस्न, हाँ लूट में क्या बनेगा सस्निता, क्या बनेगा स्नसिता, लूट में बोलो स्नस्यतु, सब बोलो लंग बोलो अस्नस्यत, हाँ विधिले में क्या बनेगा इतने देर करना बोलते ही नस्य अति गलत बोलते क्या क्या स्नस्येत आश्री में स्नस्या, तो लुंग में क्या बनेगा हैं अस्न दीर्घ नहीं होगा तो एक रूप बनेगा दो रूप बनेगा क्या सूत्र लगेगा अतो हला दे लघु से अस्नाशीत अस्नशीत लिंग में अस्नशिष्यत, आगे क्या था तुझे क्नसु वर्ण दीप्त वर्ण है कौटिल्य क्नसु से क्नश्यति क्या बनेगा क्नश्यति लिट में चकनास, आगे बोलो चकनसतु चकन शिव, किसने कर दिया दीर्घ चकन शिव, लोट लगाने में क्या बनेगा क्नश्यतु बोलो विद्रे में क्या बनेगा क्नश्येत, असली में लुंग में क्या बनेगा हैं क्या बनेगा दो एक ही रूप दो बार बोला अक्नशीत अक्नशीत क्या बनेगा क्या बनेगा अक्नाशीत अक्नशीत, आगे क्या है लिंग में अक्नशीत हो आगे व्यूस विषदा है विषदा में हली चल गया ना नहीं बोलो हैं नहीं लग गया तो लट में रूप बनेगा, क्या बनेगा? व्यस्यति क्या बनेगा? हाँ लिटी में क्या बनेगा? इसका लिखे के लिख कर देखा, ये ब है क्या? धातु में ब है, देखा है नहीं? देखो वो व्यस है, ब कहाँ ब देखे पुस्तक नहीं क्या? वो व्यस ये ब है, ये सब व ब नहीं, इसको ध्यान देना, कहीं ब है कहीं व, सब गलत हो गया। बा में बा में भेद है ना, क्या है किस प्रकार का लोट? लोट या लोट क्या बोलते हो? लोट या लोट? लोट लट लट। यहाँ गुण ये तो क्या देखो जो ठीक बोलने वाले भी गलत कर लेते हैं। ये पुगंद गुण नहीं लग गया? ये क्या है? वो है या सर? सर फिर पता चल गया तो बहुत अच्छा लगता है, फिर थोड़ा मिल गया था बस हो गया। ये कहाँ का किस लकार का? लंग लकार गंध गुण हो गया। और ये मिथिले में ये कौन सी लीट? लीट लीट कहाँ है ये लीटी? नोट नोटी की ठीक। क्या लिखा है? वो सीता धातु क्या है? वो धातु वो सर देखा पुस्तक व्यू में यह है ना, ये लिखा है या उच्चारण करते समय या उच्चारण करने से ठीक है ठीक है। मनुष्य धातु के आगे क्या धातु है? प्लस इसी प्रकार बनेगा। लिटिल क्या बनेगा? वो प्लस। लंग बोलो बोलो जल्दी, ऐसा दो तीन बार करके सीधा बोलते ही बोलना चाहिए। क्या बोला लंग है बोलो? अप्रुष्यात भितने में असली में प्रुष्यात। लुंग बोलो, लुंग बोलो है अप्रोषित। आगे बोलो हाँ गलत हो गया, बोलो आगे बोलो। हाँ लिंग में आगे क्या था है? नित्य गात्र विक्षेप नित्यति लिट लट मनिया नित्यति लिट में नित्य नित अनल पुगंध गुण होगा। अभ्यास में न आएगा न नर्त न नर्त। अतुष में पुगंध गुण होगा न नृत। अगर अतुष न नृत अतु बोलो विरूप न नर्त नर्त। हाँ लूट में पुगंध गुण हो जाएगा सेठे नर्तिता क्या बनेगा? हाँ लीट में सूत्र लगेगा से सिचि कृत चित छिद त्रिद नृत। ये तो लघु में आता है धातु है। हाँ असिच सिच भिन्न कृत चित छिद ये धातु से एभ्य परस्य सिच भिन्न से साधे राधु धातुकों से ईट वास्यात्। श्या प्रत्यय सिज विनय ईट विकल्प से, ईट होगा तो पुगंध गुण होगा हैं किस सूत्र से, हाँ सूत्र बोलो मालूम नहीं, हाँ ईट नहीं होगा तो गुण होगा, गुण होगा दोनों पक्ष में गुण हो जाएगा, तो ईट पक्ष में क्या रूप बनेगा, नर्ति नर्तिष्यत, हाँ नर्तिष्यति, ईट नहीं होगा तो क्या बनेगा, नत्स्यति, लोट में बोलो, हाँ बोला आगे, हाँ आगे, हाँ आगे नित्यानि, लंग लकार बोलो, अनित्यत बोलो, आगे बोलो, बिद्रे बोलो, नित्येत, नित्यात क्या बोला, असले में नित्यात, लुंग में अनर्थित, विकल्प से ऐसे होगा से सिची असिची, सिची में नहीं बना तो क्या बनेगा, अनर्थित, लिंग लकार में ईट होगा हैं, क्या सूत्र, ईट पक्ष में क्या रूप बनेगा, अनर्थिष्यत, ईट नहीं करेंगे तो अनर्थिष्यत, अनर्थित, त्रसी उद्वेगे, ये काल जो श्लोक बताया था किसको, पंडित को हुआ मिल गया सब लोग, अच्छा कहाँ मिल गया हैं कैसे किसको मिला, कहाँ से मिला, कहीं कहीं से मिला बोलो, अच्छा उनसे पूछा ये इसमें आया है अदादी में आया है, अच्छा और एक श्लोक लिखो, संध्या वंदन वेलायाम, मालूम है भैमी में है, अच्छा अच्छा भैमी में होगा, हाँ ठीक है ठीक, क्या बोलो, हाँ हाँ ओ ये अच्छा ये भी भैमी में हुआ पर नहीं, अच्छा लघु में नहीं, हाँ वो ईण धातु का रूप है, ईण है ये नहीं है, ठीक है और ये सब मालूम है, राघवस्य राघवस्य घोरे क्रूर रावणम आवे, राघवस्य शरीर घोरे या राघवस्य क्रूर बाणी नहीं शरीर घोरे, राघवस्य शरीर घोरे घोरे क्रूर रावणम आहवे, आगे आगे बराबर उत्तर क्या, राघवस्य यासमें आएगा स्य, सो अंतकर्मी धातु का बनेगा, लोट लकार में मध्यम पुरुष एकवचन क्या बनेगा, स्य वही राघव हे राघव स्य हे राघव स्य, अब बोलते समय क्या राघव स्य षष्ठी अंत हो गया, आगे ढूंढो क्रियापद क्या ब्राह्मण से आगे, अच्छा ब्राह्मण से यही वही जैसे उसे ब्राह्मण से महत पापी हाँ महत पाप महत पापम से हे ब्राह्मण महत पापम से ब्राह्मण से संध्या वंदन कर्म भी महत पापम से, अच्छा तो त्रसी उद्वेग में, उद्वेग में वा भ्रास भ्रास भ्रास ब्रह्म क्रम क्रम त्रसी त्रुटि अस क्या करता है, विकल्प से शयन करता है, शयन करेगा तो धातु त्रस त्रस्यति और एक त्रसति दो बनेगा, शयन वा त्रस्यति त्रसति, लेट में तत्रास बनेगा, क्या बनेगा, आगे लिखा है त्रेसतु, त्रेसतु कैसे बनेगा, अतः कर्म से लग जाएगा हैं, क्या सूत्र, रुको रुको हल एक मधे एक हल त्र में त र संयोग एक हल के दे एक हल मध्य लग गया, मालूम है त्र में त र संयोगी अतः के मध्य लगेगा, अतः के मध्य लगेगा नहीं लगेगा, दूसरा सूत्र लगेगा। मालूम है किसको है? जितने देखा इतने वाह लिख हाँ वाज्री भ्रम त्रसाम, ये त्रस धातु आ गया, ज्री भ्रम त्रसाम तो विकल्प से हो जाएगा। त्रस में यहाँ अतिकल में तो नहीं लगेगा, ये सूत्र है वाज्री भ्रम त्रसाम विकल्प से त्रे सतु तत्र सतु हो आगे त्रेसु तत्रसु आगे त्रेसिथ तत्रसिथ आगे बोलो आगे कहाँ दो रूप नहीं बना बताओ। प्रथम पुरुष एक वचन दो रूप नहीं बना और बाकी सब स्थान पर दो वचन है दो बने या उत्तम पुरुष एक वचन दो बना हाँ क्या बना और बाकी स्थान पर क्या सूत्र लगा अब जम तर से हाँ लूट में क्या बनेगा त्रसिता त्रसिष्यति लोट में त्रस्यतु त्रसतु लंग में दो रूप बनेगा रघु क्या बनेगा अत्र सत अत्र सत विद्रि में त्रस्य त्रसेत असली में त्रस्यात और एक रूप ने दो बनेगा एक लोग लुंग में क्या बनेगा दो बनेगा दो बनाने के सूत्र है बोलो सूत्र हैं अतो हालत क्या रूप बनेगा लिंग लकार में अत्र शिष्यत आगे क्या है कुथ पुतिभावे पुतिभावो दर्गंध्यम लोट में क्या बनेगा कुथ्यतु लंग में अकुथ्यत आश्रिंग में लुंग में अकुथित आगे पुथ हिंसायाम इसी प्रकार कुथ पुथ पुथ गुध गुध का लीट में क्या बनेगा जुगोध बोला इसको जुगोध जुगुधतु हाँ लुंग में क्या बनेगा अगोधित हाँ आगे बोलो लिंग में क्या बनेगा अगोधिष्यत आगे क्या था तो क्षिप प्रेरणे लिट इसका एक एक रूप लेकर दिखाओ क्षिप प्रेरण का पांते सु आप क्षुप क्षिप तप उसमें क्षिप आता है एक रूप हम देखते हैं बदब जलंत से चला गया हाँ नेट निषेध करेगा ना नहीं क्यों क्यों निषेध नहीं करेगा हैं हाँ वृद्धि अक्षय शीत लोग लोग क्या बोलो आगे क्या बोलो आ बोलो अक्षेपशीत हाँ अक्षेप स्टाम क्या है स्टाम या स्टाम क्या है हैं सनी बोलो लिखकर दिखाओ लोग लोग यार पूरा रूम अच्छा नहीं रख दो सीच लोप हो जाएगा किस सूत्र से झलो झली अक्षेप ताम अक्षेपसु आगे अक्षेपसी ओम नुता